Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 29 Νοεμβρίου 2010. Ευλογητός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και εἰ τοις αιώνες. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητος, πνεύμας αληθείας, που ενοχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνουσον ημίν, και καθάρισον ημάς ο βάσης κλείδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Λοιπόν, θα διαβάσουμε κάτι από το βιβλίο του Γέροντος Πορφυρίου για τον πνευματικό, αγώνα. Πριν από αυτό, θα ήθελα να σας πω έτσι ένα περιστατικό που μου συνέβη σήμερα. Ήρθε ένα παιδί να κάνουμε κατήχηση από το Αφγανιστάν για να γίνει χριστιανός, ορθόδοξος, να βαφτιστεί. Ο οποίος μου είπε από 18 ετών έφυγε από την πατρίδα του και ήρθε με τα πόδια στην Ελλάδα. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με βροχές, με χιόνια, κοιμόταν έξω. Έμεινε κάποιο διάστημα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί ήρθε στην Ελλάδα. Και είναι μουσουλμάνος αυτός. Και αποφάσισε να βαφτιστεί ο ίδιος. Και πώς έγινε αυτό, ο ίδιος μου είπε την ιστορία. Λέει, είχε πολλά προβλήματα, είχε πολλές δυσκολίες. Κάποια στιγμή πήγε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου όταν ήταν κλειστή, μετά το απόγευμα. Κάθισε εκεί στην πόρτα του Αγίου και δεν έλεγα τίποτα. Ώρες ολόκληρες, μέχρι τις 4 το πρωί μου λέει. Αλλά έφυγα με μια εσωτερική ειρήνη και μια ανάπαυση και ανάλαφρος. Και τότε μου άρεσε να μπαίνω στην εκκλησία. Αισθανόμουν ανάπαυση. Και τότε πίστεψα. Πίστεψα στο Χριστό και αποφάσισα να βαφτιστώ. Κανείς δεν το δίδαξε. Καθόταν μπροστά στην πόρτα του Αγίου χωρίς να έχει συνείδηση. Αλλά όλη του η στάση ήταν μια ζητιανιά μέσα στον πόνο του για έναν Θεό άγνωστο. Και καταλαβαίνουμε τελικά ότι ο τόπος μας είναι πολύ ευλογημένος. Έχει τους Αγίους μας. Εμείς οι νεοέλληνες μπορεί όλα να τα προσβάλαμε. Αλλά ο τόπος μας έχει το πνεύμα των Αγίων, η ατμόσφαιρα είναι η παρουσία και η χάρη στον Αγίο μας. Και τελικά εμείς μέσα στην τύφλωσή μας, την καθημερινή, μέσα στις μεριμνές μας, μέσα στις βεβαιότητές μας, μέσα στην σιγουριά της ζωής και στην καλοπέραση, ή επειδή συνηθίσαμε αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα του τόπου μας, στο τέλος την περιφρονούμε και την αγνοούμε. Και ο άλλος άνθρωπος ο οποίος είναι ποτισμένος στον πόνο και στο σκοτάδι μπορεί και διακρίνει αυτόν τον αέρα και οσμίζεται αυτή την πνευματική αίσθηση της χάριτος του Θεού. Και τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί το αντιλαμβάνεται, το διακρίνει? Χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει μάλλον μια πρωτόγονη απλότητα. Να αποκτήσει ή την πρωτόγονη απλότητα ή την διάθεση των μικρών παιδιών. Και ο πόνος, οι δυσκολίες καθαρίζουν τον άνθρωπο από την συνθετότητά του, τον απλοποιούν και τον κάνουν να διακρίνει και να ξεχωρίζει πού είναι το φως και πού είναι το σκοτάδι, πού είναι η παρουσία της χάριτος και πού είναι η απουσία της. Τελικά, να, δεν χρειάζονται πολλές διδαχές και διδασκαλίες. Να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη να κινηθεί και να αναπνεύσει τον αέρα του τόπου μας. Όσο και αν τον προσβάλλουμε, σε πείσμα της πτώσης μας οι Άγιοι είναι παρόντες. Και όταν ξεγλιστρήσουμε από το εγώ μας, από τα πάθη μας, από τις επιθυμίες μας και συντριφτούμε από τις δυσκολίες και τον πόνο, τότε ο άνθρωπος αποκτά αισθήσεις για να μπορεί να διακρίνει και να οσφραίνεται την παρουσία των Αγίων μας. Είναι φοβερό να είναι ανοιχτές οι πόρτες του Αγίου Δημητρίου, να μπαίνουμε, να προσκυνούμε, να κοινωνούμε και να μην αισθανόμαστε την παρουσία του. Και αυτός ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος, ο ασήμαντος άνθρωπος, κλειστές τις πόρτες και χωρίς να ξέρει πώς να προσευχηθεί, γιατί μάλλον ύψιστη μορφή προσευχής είναι η σιωπή, που αφήνεις τον πόνο σου να ξεχυλήσει και να δοθεί στον άγνωστον Θεό. Και τότε ο άνθρωπος είναι δεκτικός της χάρης του Θεού. Και τελικά, μήπως το να έρθει όποιος θέλει στον τόπο μας, που μπορεί να προκαλεί κοινωνικά προβλήματα, εν τέλει είναι ευλογία για αυτόν και για τον τόπο μας, γιατί όλο και κάποιος θα μυριστεί την αγιότητα του τόπου, την αγιότητα των Αγίων μας. Και αν μια ψυχή σωθεί, είναι πολύ πιο σημαντικό από την κοινωνική ή οικονομική ταραχή που μπορεί να συμβεί στον τόπο. Αυτά λοιπόν είναι μέσα στο πλαίσιο το πατερικό. Όπως και χθες στην Εκκλησία διαβάσαμε το Ευαγγέλιο που λέει ότι δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι. Γιατί ο πλούτος που δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά κάθε μορφή πλουτισμού του εγωισμού μας, μας εμποδίζει από το να δούμε το φως του Θεού. Και εμείς θέλουμε να στηριζόμαστε στη δύναμή μας, στα χρήματά μας. Όλη μας η αγωνία είναι τι επενδύσεις θα κάνουμε. Όλος μας ο αγώνας είναι πώς να προστατευθούμε, μη μας αδικήσει κανείς. Η έννοια της αδικίας έχει μια μονομερή αντίληψη, το αν κάποιος με αδικεί οικονομικά, αν κάποιος μου προσβάλλει τα δικαιώματα. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το ουσιαστικό. Είμαστε μόνο στον τύπο χριστιανοί. Επομένως, χρειάζεται να γίνει μια εσωτερική ανατροπή. Εάν δεν υπάρξει αυτή η εσωτερική ανατροπή και εγκλωβιστούμε σε μηχανισμούς συστηματοποιημένους, αυτό τι σημαίνει απλά? Ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελεύθερο πνεύμα. Εντάξει, να μου τακτοποιηθούν τα οικονομικά, πολύ ωραία, αλλά το πνεύμα μου πώς μπορεί να ελευθερωθεί? Εντάξει, να γίνω ένας καλός χριστιανός, αλλά το πνεύμα μου πώς μπορεί να ελευθερωθεί? Γιατί η ουσία του χριστιανισμού, η πρόταση του Χριστού, δεν είναι να κάνει έναν άνθρωπο βελτιωμένον και ηθικά ανώτερον, αλλά είναι η εμπειρία ζωής, που αυτή η εμπειρία ζωής μπορεί να περάσει από τα χίλια κύματα. Έχουμε διαπιστώσει, και αυτό είναι πανανθρώπινο γεγονός, ότι πολλές ή μάλλον οι πιο ευλογημένες εμπειρίες του ανθρώπου είναι συνέχεια επώδυνων καταστάσεων και διαδικασιών. Θα δούμε λοιπόν το πνεύμα του Γέροντος Πορφύριου πώς τα λέει, που δείχνει μία ανατροπή. Όσοι διάβασαν το βιβλίο γνωρίζουν τη ζωή του. Εμείς συνήθως όταν μιλάμε για αγίους ή ενάρετους φτιάχνουμε ένα μύθο και θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος τέλειος, υπεράνθρωπος, που δεν είχε ποτέ πάθη, που δεν είχε ποτέ αμαρτίες, ήταν τέλειος σε όλα. Αυτό είναι παραμυθάκι. Δεν είναι ο Μπλεκ που διαβάζαμε κάποτε όταν ήμασταν μικροί. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό η αγιότητα. Λοιπόν, και ακριβώς το συγκλονιστικό της αγιότητας είναι ο ρεαλισμός και ταυτόχρονα η ελπίδα. Να δούμε πώς θα τοποθετεί σε σχέση με τον πνευματικό αγώνα. Είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος. φέρουμε μέσα μας κληρονομιά αιώνων. Όλο το καλό που βιώθηκε από τους προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Αποστόλους και κυρίως από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αλλά επίσης και το κακό που υπάρχει στον κόσμο από το Αδάμ μέχρι σήμερα. Όλα είναι μέσα μας. Κοιτάξτε, προσέξτε τώρα, ο γέροντας ήταν αγράμματος. Ήταν μεγάλος ασκητής. Θα διακρίνουμε εδώ την πνευματική του σοφία, αλλά και ταυτόχρονα τη γνώση της ψυχής, τις ψυχολογικές γνώσεις, ήταν δώρο του Θεού. Να δούμε τι λέει. Όλα λέει είναι μέσα μας. Τι, και το καλό και το κακό. Δηλαδή και η μνήμη του Χριστού, αλλά και η ροπή στην αμαρτία. Αυτό το αδαμίο σύμπλεγμα. Λέει λοιπόν, όλα είναι μέσα μας. Και τα ένστικτα και τα πάντα. Και ζητούν ικανοποίηση. Όλα είναι μέσα μας και τα ένστικτα και τα πάντα και ζητούν ικανοποίηση. Δηλαδή η φύση του ανθρώπου ζητεί την ικανοποίηση, τον ενστίκτο, το αναγνωρίζει αυτό. Τι λέει όμως, αν δεν τα ικανοποιήσουμε κάποτε θα εκδικηθούν. Αν δεν ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου, αυτές θα σε εκδικηθούν. Το λέει και η ψυχολογία αυτό. Αν δεν ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες σου, τα ένστικτά σου, αυτά θα σε εκδικηθούν. Θα βγούμε μια άλλη μορφή. Με άλλες καταστάσεις, γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί όλα αυτά να τα ρυθμίσει και απλώς καταπιέζει τις επιθυμίες του, τις ανάγκες του, αυτό μετά θα του βγει μια άλλη μορφή. Με άλλα ψυχολογικά προβλήματα. Εσωτερικές συγκρούσεις οι οποίες θα φανερωθούν με κάποιον τρόπο και θα εκδικηθούν τον άνθρωπο. Λοιπόν, αν δεν τα ικανοποιήσουμε κάποτε θα εκδικηθούν. Και λες, τώρα είναι Άγιος αυτός, τι μας λέει, να ικανοποιήσουμε τα πάθη μας. Εκτός λέει και τα διοχετεύσουμε αλλού, στον ανώτερο, στον Θεό. Να λοιπόν αναγνωρίζει, γίνεται μια θαυμάσια αρμονική σύζευξη της ψυχολογίας με τη θεολογία. Δηλαδή δέχεται ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, η λύση αυτού δεν είναι η καταπίεση, αλλά η μετουσίωση, η μεταμόρφωση αυτών των παθών, εφόσον διοχετευθούν, μεταμορφωθούν στον ανώτερο, στον Θεό. Άρα δεν το πνιξιμό τους η λύση. Και βέβαια θα συμφωνήσει με έναν επιστήμονα που θα πει κάτι τέτοιο. Αλλά τι είναι η λύση? Όχι η ικανοποίησή τους απλώς, αλλά η μεταμόρφωσή τους. Δηλαδή αυτή η κίνηση, η εμπαθής του ανθρώπου, αυτή η δύναμη του πάθους του ανθρώπου, δεν είναι η λύση να την κρατήσει ο άνθρωπος μέσα του, να την θάψει, αλλά να την ενεργοποιήσει σε θετική κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να νικήσει, ας υποθέσουμε, τα πάθη του, γιατί το λέει ας πούμε η Εκκλησία, ο Χριστός, χωρίς παράλληλα να έχει εμπειρία του προσώπου του Χριστού, είναι ταλαιπωρία, είναι αρρώστια. Δεν θα λύσει προβλήματα, θα δημιουργήσει προβλήματα. Άρα το πρώτιστο είναι πως ο άνθρωπος θα ενεργοποιηθεί στην αναζήτηση της ζωής, στην αναζήτηση του Θεού. Δεν μπορείς να νικήσεις τα πάθη σου χωρίς μια άλλη αγάπη. Αν το κάνεις, δεν θα νικήσεις τα πάθη σου, θα αρρωστήσεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος πολλές φορές στην Εκκλησία νιώθει μια τεράστια καταπίεση, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια άλλη αγάπη που τον εμπνέει. Δεν υπάρχει άλλη σχέση που του δίνει ζωή. Δεν υπάρχει εμπειρία, η ζωντανή εμπειρία του Χριστού. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι μίζερος, είναι κακομοίρης. Προσπαθεί να διασφαλιστεί. Ακόμη και η Εκκλησία είναι κακομοίρησα όταν προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από συνταγματικούς όρους ή από θεσμούς. Είναι νεκρή αυτή η Εκκλησία. Είναι ένα κοσμικό σύστημα. Είναι ένας εξουσιαστικός μηχανισμός αυτή η Εκκλησία. Δεν είναι Εκκλησία το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού έχει ελευθερία, δεν έχει ανάγκη από διασφαλίσεις συνταγματικές και θεσμικές. Και όταν ο χριστιανός ή ο ποιμένας αγωνίζεται να νιώθει ισχυρός μέσα στην κοσμική δύναμη, τότε σημαίνει ότι δεν έχει τον Χριστό. Είναι ένας άλλος πόλος εξουσίας, γι' αυτό πάντα θα συγκρούεται με την κοσμική εξουσία. Και εν τέλει εκθέτει τον εαυτό της. Εκφυλίζεται. Χάνει την πνευματικότητά της. Γι' αυτό λέει πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέον. Αυτό ομολογούμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα μπαίνουμε στη χαρά του Χριστού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, η απονέκρωση. Έτσι έρχεται η Θεία Χάρης μέσα στο μυστηρίο. Ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του, όταν θα έλθει το Πνεύμα το Άγιο θα σας τα διδάξει όλα. Το Πνεύμα το Άγιο μας τα διδάσκει όλα, μας αγιάζει, μας θεώνει. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία. Καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνι. Να λοιπόν, δεν είναι κόπος η εγκράτεια, αλλά είναι το φυσικό του ανθρώπου. Άρα εμείς γιατί αμαρτάνουμε? Δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Δεν έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ή αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν έχει σταθεροποιηθεί. Είμαστε σε αστάθεια γιατί δεν έχουμε προσευχή. Αυτό που ελκύει το Άγιο Πνεύμα είναι η προσευχή. Όπως κάποιον άνθρωπο θέλεις να τον κερδίσεις και το αρχίζεις γλυκόλογα και προσπαθείς με κάθε τρόπο να τον ρίξεις, να τον κερδίσεις. Αυτή είναι η προσευχή. Η απουσία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος μας καθιστά ευάλωτους στην αμαρτία. Και η απουσία του Αγίου Πνεύματος είναι εξαιτίας της απουσίας της προσευχής, αλλά και εξαιτίας του τρόπου ζωής μας που σε δύο πλαίσια υπάρχει ο κίνδυνος της κατάκρισης και της υπερηφάνειας, που μια λεπτή έκφραση της υπερηφάνειας είναι η κοινοδοξία. Αυτά λοιπόν διώχνουν το Άγιο Πνεύμα, διώχνουν τη δύναμη από μέσα μας, διώχνουν τις άμυνές μας ή διώχνουν τη δύναμη αυτή που θα μας κάνει ισχυρούς έναντι της αμαρτίας. Όταν λέει έχουμε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό, δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε, δεν. Να λοιπόν ένας δείκτης, όταν λοιπόν έχει συγκρουσιακή διάθεση έναντι τίνος, όταν έχει συγκρουσιακή διάθεση έναντι κάποιου, αυτό σημαίνει ότι έχουμε απομακρυνθεί από το Πνεύμα του Θεού. Μα με αδίκησε, μα με πρόσβαλε, μα κατηγορεί την Εκκλησία. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Όταν λειτουργούμε με τα ανθρώπινα πάθη, δηλαδή όπως θα λειτουργήσει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που νιώθει θυγμένος και πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του και του βγαίνει η οργή, η επιθετικότητα ή η διπλωματία πώς να κερδίσει και να νικήσει τον άλλον. Αυτό είναι πολύ απλά η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Να γίνουμε λέει γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι τέχνη, τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ριχτούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Αυτό είναι. Μα είμαι αμαρτωλός. Μα για σένα είναι ο Χριστός. Και ποιος είναι δίκαιος? Μα είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός. Μα για σένα είναι ο Χριστός. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει είσαι αμαρτωλός, έλα στην Εκκλησία. Πες το ήμαρτο και δικαιώνεσαι. Τι κόπος απαιτείται γι' αυτό? Ο Χριστός λέει θα μεταπίσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, την χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Ας στραφούμε σε αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα. Να λοιπόν ποια είναι η διάθεση. Αυτή η καρδιά. Και ξέρετε δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος όταν τον κατηγόρησαν γιατί κάνει παρέα με πόρνες, με τελώνες και λοιπά και είχαν λογισμό μα δεν ξέρει πόσο αμαρτωλή είναι. Τι λέει αυτού, ποιος με αγάπησε λέει περισσότερο, αυτού που του συγχωρέθηκε περισσότερο. Και αναφέρει την πόρνη που του άλυψε με μύρο τα πόδια. Και λέει στον Αφαρισαίο που τον κατηγόρησε, λέει, όταν ήρθε για φαγητό, ποιος ήρθε και μου πλύνε με μύρο τα πόδια? Αυτή. Γιατί με αγάπησε πολύ, γιατί της αφέθηκε πολύ, γιατί της συγχωρέθηκε πολύ. Λοιπόν, όσο πιο πολύ αμαρτωλής είναι ο άνθρωπος και το συνειδητοποιεί, δεν είναι αυτό αιτία να απομακρυνθεί από τον Θεό, αλλά πιο πολύ να αγαπήσει τον Θεό, που τον ανέχεται, που τον συγχωρεί. Και αυτό μπορεί να γίνει αφορμή να αυξήσουμε την αγάπη μας για τον Θεό. Επομένως, όταν λέει κάποιος μία αμαρτωλός μα έτσι μαλλιώς, είναι δικαιολογίες εγωιστικές? Είναι προφάσεις εγωισμού? Γιατί νιώθει ότι δεν είναι τόσο ικανός? Νιώθει ότι δεν είναι αντάξιος του Χριστού? Μα κανείς δεν είναι αντάξιος του Χριστού. Δωρεάν μας δίνει τη χάρη του. Και αυτό είναι το σκάνδαλο, ότι δωρεάν μας σώζει, ότι δωρεάν μας αγαπάει. Λοιπόν, η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Αν στραφούμε σε αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα. Χωρίς τον Χριστό, τι λέει, είναι αδύνατο να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Να λοιπόν, η διόρθωση του εαυτού μας δεν είναι παλικαριά μας. Δεν είναι η δύναμή μας. Χωρίς εμού ουδίναστε πείν ουδέν. Δεν θα μπορέσουμε να αποδεσμευθούμε από τα πάθη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Όσο κι αν προσπαθήσουμε, τίποτα δεν θα πετύχουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει μια απόφαση και λέει θα αλλάξω, το θέμα είναι αυτή η απόφαση είναι έχει την αίσθηση ότι είναι υπόθεση μόνο δική του? Δηλαδή αποφασίσαμε και τελείωσε? Μα θα κάνει χειρότερα μετά από λίγο. Αποφασίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι η χάρη είναι του Χριστού. Το δώρο είναι δικό του και πρέπει να τον κερδίσουμε. Πρέπει να τον ελκύσουμε. Πρέπει να τον κατακτήσουμε. Πρέπει να τον ρίξουμε. Πρέπει να παλέψουμε και να τον νικήσουμε. Ένα πρέπει να κάνουμε, να στραφούμε σε εκείνον και να τον αγαπήσουμε εξ όλης της ψυχής μας. Η αγάπη στον Χριστό, μόνο αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία των παθών. Δέστε τι λέει. Η καλύτερη θεραπεία των παθών είναι η αγάπη στον Χριστό. Αυτό είναι μια άλλη ηθική. Ο κόσμος τι ηθική έχει? Σου λέει υπεύθυνος για αυτό που κάνεις και η θεραπεία σου είναι να προσπαθείς να γίνεις καλός. Μέχρι εκεί πάει. Και επειδή ο κόσμος και η κοινωνία δεν το καταφέρνει, σε κάθε εποχή αλλάζει την ηθική της. Την προσαρμόζει στις δυνατότητές της. Και γίνεται εξαιρετικά ηθικίστρια και υποκρίτρια. Γι' αυτό σήμερα ποια ηθική ισχύει? Η ηθική της εικόνας. Ό,τι προβάλλεται ως καλό. Ό,τι μπορεί να κολακεύσει τα πάθη του ανθρώπου προβάλλεται ως καλό. Σήμερα πιάσε έναν και τον πάρει να κάνεις ρεντίκουλο ή τον κάνεις άγιο όπως θέλεις. Ανάλογα τι εικόνα θα του δώσεις. Αυτή είναι η ηθική, υποκριτική ηθική. Και σε αυτό το παιχνίδι μπαίνει και η Εκκλησία. Προσπαθεί να διαφημίζεται ή να προσπατεύεται αν δεν τιμάται. Όμως η ηθική, η κοινή και τον παθό είναι κάτι άλλο. Ακόμη και εμείς αγωνιούμε και για την εικόνα μας σε σχέση με τον εαυτό μας, δεν θέλει να νιώθουμε ότι έχουμε καλή εικόνα, αλλά και οι άλλοι να αισθανθούμε ότι μας αναγνωρίζουν και έχουν καλή εικόνα για μας. Αυτό δεν είναι νίκη των παθών. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν παραδέχεται ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να θεραπευθούν τα πάθη του με κανέναν άλλον τρόπο παρά με την αγάπη του Χριστού. Για παράδειγμα, πολύ απλά, αν εσύ άνδρα σου αρέσουν οι γυναίκες και σένα γυναίκα σου αρέσουν οι άντρες και διαρκώς παίζεις, πότε θα ξεπεράσεις όταν αγαπείς έναν άνθρωπο? Όταν ερωτευτείς, κλείνει η πόρτα στους υπολείπους, μα με τον ίδιο τρόπο. Θα κλείσει η πόρτα σε οποιοδήποτε άλλο πάθος εφόσον αγαπήσουμε τον Χριστό. Ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Είναι αυτό που είπαμε, υπάρχει το πάθος. Δεν είναι κακό το πάθος. Το θέμα είναι πού το διοχετεύουμε. Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και την δύναμη με νερό, τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται. Πρασινίζουν, ανθίζουν. ζωογονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα αγκάθια. Αυτό λέει ο γέροντας. Δεν χρειάζεστε να ασχολείστε με τα πάθη δηλαδή. Μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Μην προσπαθείτε να νικήσετε το κακό. Μην επικεντρώνεστε στο κακό. Μην συζητάτε με το κακό. Μην πολεμάτε το κακό, λέει. Σκάνδαλο είναι αυτό. Έτσι μας θέλει ο Χριστός, να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο που δεν θέλει να τον ονομάσει. Όπως λέμε 666 αντίχριστος και διάβολος. Ούτε καν τον ονομάζει. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος να ασχολούμαστε διαρκώς με τον αντίχριστο και το 666. Είναι από προσανατολισμός. Είναι άρνηση του Χριστού. Είναι μια φοβία ανόητη. Κατευθύνεται, λέει, το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας προς τα λουλούδια, και θα χαίρεστε την ομορφιά, την ευωδία, την δροσιά τους. Δέστε τι λέει. Αυτά είναι πρωτάκουστα. Αγράμματος της εποχής μας. Ασκητής. Δεν γνώριζε αμαρτία, δεν γνώριζε κακό. Τι λέει. Δεν γίνεστε, λέει, άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον Χριστό και αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρόν, περιφρονήστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό. Δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή έρχεται να σας προσβάλλει το κακό, εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στο Χριστό. Παρακαλέστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη του Θεού καλοί. Πού να βρει τότε τόπο το κακό, εξαφανίζεται. Να λοιπόν, η νίκη του κακού είναι η περιφρόνησή του. Εδώ δεν σημαίνει να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Γιατί τότε παίζουμε με τον εαυτό μας. Αν ο άνθρωπος πραγματικά έχει ενδιαφέρον και έχει συνείδηση και πονάει την ύπαρξή του και είναι αληθινός ο άνθρωπος και συνεπής, τότε αυτό που έχει να κάνει είναι η περιφρόνηση του κακού. Όχι ο διάλογος με το κακό. Δεν έρχομαι αντιμέτωπος με το κακό. Αντιλέγω μαζί του, παλεύω μαζί του για να τον νικήσω μέσα στην καρδιά μου, αλλά το περιφρονώ, το αγνώ. Είναι αυτό που λέμε. Οι λογισμοί δεν θέλουν κουβέντα, θέλουν περιφρόνηση. Μπορεί και μια ιδέα, μια σκέψη, λέει, α, πρέπει να το καταλάβω, να το λύσω για να το διαχειριστώ. Θέλει περιφρόνηση. Δηλαδή είναι το να γίνουμε χαζοί. Είναι καλή χαζομάρα αυτή. Όσο πιο έξυπνοι είμαστε και αναλύουμε τους λογισμούς, τόσο πιο άρρωστοι γινόμαστε. Όλα σε Χριστό είναι δυνατά. Πού είναι ο κόπος και η προσπάθεια για να γίνεις καλός? Τα πάντα είναι απλά. Θα καλείτε τον Θεό και εκείνος θα μεταβάλει τα πράγματα προς το καλό. Αν δώσετε σε εκείνον την καρδιά σας, δεν θα μείνουν περιθώρια για τα άλλα. Όταν ενδυθείτε τον Χριστό, δεν θα κάνετε καμιά προσπάθεια για την αρετή. Εκείνος θα σας την εδώσει. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στον Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση. Και θα σας απαλλάξει ο ίδιος, χωρίς απέτηση. Ούτε ακόμα είναι σωστή προσευχή να πω στον Χριστό, απάλλαξε με από το Α ή το Β πάθος. Δεν έχουμε τέτοια απέτηση. Είμαστε αφημένοι. Να στραφείτε προς τον Χριστό και να πείτε με ταπείνωση και ελπίδα σαν τον Απόστολο Παύλο. Τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Θα κινηθείτε λοιπόν προς τον Χριστό και εκείνος αμέσως θα έλθει. Αμέσως θα ενεργήσει η χάρη του. Συνεχίσουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Όπως είπα, λέει ο κ. Πάτερ, όλοι μας, οι περισσότεροι στους χριστιανοί, ασχολούμαστε πολύ με το 666 και με τον Αντίχριστο. Δεν έχω ακούσει ποτέ πουθενά, ακόμα και το χώρι του και ευρωπαϊκού σοφού. Δεν έχω ακούσει πουθενά μας κανένα να ασχολείται για μετά, για τη χιλιόχρονη βασιλεία του Θεού. Νομίζω είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ούτε για τη χιλιόχρονη έχουμε να ασχοληθούμε, γιατί έχουμε τη Βασιλεία του Χριστού, έχουμε τον Χριστό που ξεπερνά και τα χίλια και τα αιώνια. Κανείς άλλος? Πάλι ερωτή, δεν πρέπει να Μισό λεπτό, Δέσποινα, καλώς είναι. Δεν πρέπει να ζητάμε από τον Θεό και να μας απαλλάξει από κάποιο πάθος. Ο κ. Παΐσιος είναι και ο πιο έξυπνος άνθρωπος, είναι αυτός που απολύζεται να διώξει τα πάθη. Ο διώκτης των παθών είναι ο ίδιος ο Θεός. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε. Το ζητούμε τον Χριστό και όχι την νίκη των παθών. Και αυτός τα διώχνει. Αλλά το ζητούμενο, το κεντρικό δεν είναι τα πάθη, είναι ο Χριστός. Το Χριστό ζητούμε. Ο χριστιανισμός είναι εμπειρία ζωής. Τότε πού έντεται η υπακοή στο γέροντα? Η υπακοή στο γέροντα σημαίνει όχι υποταγή, ένα. Δεύτερο, η υπακοή στο γέροντα περισσότερο ταιριάζει στους μοναχούς. Σε έναν άνθρωπο που είναι στον κόσμο, η υπακοή έχει την έννοια της καθοδήγησης πώς να βρει αυτή την εμπειρία, τον τρόπο. Λοιπόν, να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή απλά, απαλά, χωρίς βία. Τέλεια, βαθιά, φιλοσοφημένη είναι η θρησκεία μας. Το απλό είναι και το πιο πολύτιμο. Έτσι να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή απλά, απαλά, χωρίς βία. Και εδώ μου θυμίζει την ιστορία που έλεγε ο γέρο Παΐσιος. Μια σαρακοστή λέει, τι πειρασμό έπαθε. Τον έπιασε η αγάπη για τον κόσμο από ευαισθησία της καρδιάς του και κάθε φορά που πήγε να ξαπλώσει του ερχόταν να προσευχεί για τον Α, για τον Β, κάποια ομάδα ανθρώπου που έπασχαν. Σηκωνόταν, μετά ξανασηκωνόταν. Στο τέλος εξαντλήθηκε, γιατί ήταν εκ του πειρασμού αυτή η υπερευαισθησία. Να τον εξαντλήσει με την νηστεία που ερχόταν της Σαρακοστής. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι καλό η ευαισθησία, αλλά είναι πειρασμός ή υπερευαισθησία. Και είναι καλό βεβαίως να έχουμε συνείδηση, αλλά είναι πρόβλημα να έχουμε περιδεή συνείδηση, φοβισμένη, ενοχική συνείδηση, σκυθροπή συνείδηση, καταθλιπτική συνείδηση. Μέσα από τις ενοχές που νιώθουμε, στην ουσία η κατάθλιψη και οι ενοχές είναι μια έκφραση του εγωισμού μας, που δεν παραδεχόμαστε την πραγματικότητά μας, που θέλουμε να γινόμαστε το κέντρο του άλλου και όλοι να ασχολούνται μαζί μας. Κάνουμε δηλαδή καμώματα. Τα καμώματα είναι η αρχή της κατάθλιψης. Ξεκινάει ο άνθρωπος από μικρός να κάνει καμώματα, ότι γίνεται συνήθεια και μπορεί να ξεκολλήσει και ότι φαίνεται φυσιολογικό μετά. Και όταν δεν του έρχονται τα πράγματα όπως θέλει, κρινιάζει, καταθλίβεται, αρνείται να ζήσει. Γιατί θέλει τους άλλους το δικαιώνουν. Γιατί δεν θέλει να κάνει τον αγώνα που του αναλογεί, δηλαδή να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του. Η ψυχή αγιάζεται και καθαρίζεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων. Δοθείτε λοιπόν σε αυτά τα πνευματικά και αφήστε τα όλα τα άλλα. Στη λατρεία του Θεού μπορούμε να φτάσουμε εύκολα, ανέμακτα. Και λέει, πώς μπορούμε να φτάσουμε? Λέει, είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεό. Ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτό να ακολουθήσετε και εσείς. Δεν απορρίπτει δηλαδή ο γέροντας και άλλους τρόπους, αλλά βλέπει ως πιο σύντομο και ως πιο αναπαυτικό αυτόν τον δρόμο της αγάπης. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια, να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Απλά, γιατί είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος? Γιατί έχει προβλήματα αυτός ο δρόμος? Όταν ο άνθρωπος πολεμάει να διώξει το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής του, τι κάνει? Επικεντρώνεται στον εαυτόν του. Γίνεται, χωρίς να το καταλάβεις, το όνομα της αρετής, πιο εγωιστής. Γι' αυτό πολλές φορές και η ψυχανάλυση θέλει λίγο προσοχή. Γιατί κάνει τον άνθρωπο πολύ εγωιστή, αυτιστικό, να ασχολείται με τον εαυτό του διαρκώς, να αναλύει και μεγέντρο τον εαυτό του. Γι' αυτό θέλει διάκριση ακόμη και αυτή η ψυχανάλυση. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βγάλει το σκοτάδι από μέσα του, πέφτει στην παγίδα να ασχολείται έντονα με τον εαυτό του και να γίνεται πιο εγωιστής, ενώ πολεμάει τον εγωισμό, ταυτόχρονα γίνεται πιο εγωιστής. Ανοίξτε, λέει, μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες. Να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις, περιφρονώντας το κακό. Γι' αυτό το λόγο, καμιά φορά, όταν ο πνευματικός ακούει λογισμούς και αρχίζει ο άλλος, λέει, τον διακόπτει τον άλλο, λέει, τέλος. Και λέει, πατέρ, σας κούρασα. Δεν κούραζες τον πνευματικό. Αλλά αυτή είναι ασχόληση, εκείνο το α, το β, να το αναλύεις. Στην ουσία, τι επικεντρώνεις στον εγωισμό σου. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Δεν είναι άνοιγμα αυτό. Είναι κλείσιμο αυτό. Έτσι λοιπόν, λέει, να μην τα πολεμάτε τα πάθη. Τι σκανδαλιστικό. Να μην τα πολεμάω. Αν τα πολεμάω, πάλι επικεντρώνομαι σε αυτά και βουτάω στο πάθος και αποκτά δύναμη το πάθος μέσα μου. Αυτό που πολεμάω να φύγει, πιο δυνατό γίνεται μέσα μου. Υπάρχει ένα είδος αντίδρασης μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο, ακόμη και η αγωγή που μπορεί να δώσει ένας πατέρας και μια μάνα, όσο πολεμούν κάτι στο παιδί τους, τόσο πιο ισχυρό γίνεται αυτό. Από αντίδραση. Λες, μα δεν με ακούει, ξέρω και έφαλος, και πιο φωλή φωνάζεις και πιο αντιδραστικός γίνεται. Έτσι συμβαίνει και με την ψυχή μας. Πατέρας, μάνα είμαστε εμείς ήδη και η ψυχή μας είναι το παιδί μας. Και όσο προσπαθείς να το καθυποτάξεις και το φωνάζεις, σύνελθε, τι άνθρωπος είσαι, μα τι παλιόμουτρο είσαι και ποτέ δεν διορθώνεσαι, δεν υπάρχει χειρότερη έκφραση εγωισμού από αυτό το πράγμα. Δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Πάλι είναι κέντρο το εγώ μας. Δεν είναι άνοιγμα σε μία σχέση αυτό. Είναι η ισχυροποίηση του εαυτού μας αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο λες, μα τόσο προσπαθώ, τόσο βιάζω τον εαυτό και πάλι τα ίδια κάνω και χειρότερα. Μα είναι σε λάθος βάση ο αγώνας σου και άσκησή σου. Να μην τα πολεμάτε λοιπόν, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις, περιφρονώντας το κακό. Να καταγίνεστε με τη λατρεία του Θεού, των θείων έρωτα. Όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας, η παρακλητική, το ορολόγιο, το ψαλτήρι, τα μήνια, περιέχουν λόγια Άγια, ερωτικά, προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάζετε με χαρά και αγάπη και αγαλίαση. Όταν δοθείτε σε αυτή την προσπάθεια με λακτάρα, η ψυχή σας θα αγιάζεται με τρόπον απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Με αυτή τη μελέτη σιγά σιγά θα αποκτήσετε την πραότητα, την ταπείνωση, την αγάπη και η ψυχή σας θα αγαθύνεται. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δέστε. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν βρισκόμουν πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμουν φοιτητής ακόμα στο Άγιον Όρος, σε ένα μοναστήρι, μιλώντας κατά ανάλογο τρόπο για την αδιακρισία, που τι σημαίνει αδιακρισία, να διακρίνουμε τα πνεύματα, λέγανε για έναν μοναχό ο οποίος προσπαθούσε να κάνει μεγάλες ασκήσεις, έφτανε σε ακρότητες και έλεγε, έχω χρωστούμενα που πρέπει να τα ξεπληρώσω. Και λέει ότι δεν έκανα παλιά μετάνοιες, πρέπει να τις συμπληρώσω τώρα. Και προσπαθούσε με έναν μπακάλικο τρόπο να συμπληρώσει την άσκησή της. Στο τέλος τι έγινε, τα πέταξε και έφυγε από το όρος. Να, όταν πνίγεται ο άνθρωπος από τον εαυτόν του και χάνει τη διάκριση και δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού, αλλά τη δική του δύναμη και προσπάθεια, υπάρχουν αυτές οι εντάσεις από τη μια κατάσταση στην άλλη. Δεν μπορεί η ψυχή να προχωρήσει όταν έχει ένταση. Όταν έχει οργή, όταν έχει απελπισία, δεν μπορεί να προχωρήσει η ψυχή. Λέει λοιπόν, να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Τι σκανδαλιστικός είναι. Μήπως είναι αγράμματος γι' αυτό τα λέει. Λέει, δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Πόσο ξεκάθαρα είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το Άγιο και ωραίο που εφραίνει και απαλλάσσει την ψυχή από κάθε κακό. Η προσπάθεια να ενωθεί κανείς με τον Χριστό, να αγαπήσει τον Χριστό, να λακταρίσει τον Χριστό, να ζει εν τον Χριστό, σαν τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Αυτός να είναι ο στόχος μας. Οι άλλες προσπάθειες να είναι μυστικές, κρυμμένες. Εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι αγάπη στον Χριστό. Αυτό να υπάρχει μέσα στο μυαλό, στη σκέψη, στη φαντασία, στην καρδιά, στη βούληση. Αυτή η προσπάθεια να είναι η πιο έντονη. Πώς θα συναντήσετε τον Χριστό, πώς θα ενωθείτε μαζί Του, πώς θα Τον εστερνιστείτε μέσα σας. Αυτός ο Χριστός είναι για όλους. Και για αυτόν που από μικρός είναι στην Εκκλησία και για αυτόν που τώρα ήρθε στην Εκκλησία. Και για αυτόν που είναι φτωχός και για αυτόν που είναι πλούσιος. Και για αυτό που είναι μορφωμένος και σε αυτό που είναι αμόρφωτος. Και σε αυτό που είναι αντίχριστος, που αρνείται τον Χριστό μέχρι τώρα. Για όλους είναι αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχει διάκριση. Δεν υπάρχουν ταμπέλες. Δεν υπάρχουν καλούπια. Ο Χριστός είναι, μας γεμίζει με εκπλήξεις. Εξάλλου το Πνεύμα του Θεού είναι αναρχικό που θέλει πνί. Δεν το μπορεί να το βάλει σε τάξη. Δεν μπορεί να το ελέξεις. Δεν μπορεί να το ταξινομήσεις. Όπου θέλει πνί το Πνεύμα του Θεού και κάνει ανατροπές που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Δέστε τον Αυγανό. Ήρθε από τα 18 του, 3 χρόνια περπαντός στους δρόμους και χωρίς τίποτα, χωρίς διδαχή, θέλει βαφτιστεί. Όχι για κάποια ιδιοτέλεια, κάτι άλλο τον ενέπνευσε. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες. Δέστε τι λέει, τις αδυναμίες αφήστε τις όλες. Μην ασχολείστε. Για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στενοχώρια. Δέστε τι λέει. Γιατί έχει πείρα προσωπική ως ευαίσθητος πνευματικά άνθρωπος. Πώς λειτουργεί το κακό. Λέει τις αδυναμίες αφήστε τις, μην ασχολείστε. Ασχοληθείτε με τον Χριστό. Για ποιο λόγο. Γιατί παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα ο αντικείμενος. Σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας βάζει σε στενοχώρια. Και ψυχή που είναι στενάχωρη δεν προχωράει σε τίποτα. Τη μια βέβαια το αντίθετο να σου λέει δεν είναι τίποτα, κάνει τι θέλεις. Και μόλις το κάνεις σου λέει πω πω τι έκανες. Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Τις αδυναμίες, τις στενοχώριες. Τι λέει, είναι τρελό. Λέει να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Μη λέτε, τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός κλπ. Τι σημαίνει αυτό. Ποιος είναι ο σκοπός της προσευχής εδώ, να γίνω καλός. Μα δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι να βρω τον Χριστό. Αυτό μοιάζει όπως τον σύντροφο, που είναι τέλειος στη συζυγία του, όχι γιατί αγαπά τη γυναίκα του, αλλά γιατί πρέπει να είναι καλός σύζυγος. Όπως τον πατέρα και τη μάνα που προσφέρουν τα πάντα στο παιδί για να είναι καλοί γονείς, όχι γιατί αγαπούν τα παιδιά πραγματικά. Γι' αυτό πνίγει αυτό τα παιδιά. Μα κάποιος θα πει, μα δεν αγαπούν οι γονείς τα παιδιά. Τα αγαπούν αδιάκριτα. Πώς? Θεωρούν το παιδί τους είναι η προέκτασή τους. Και πρέπει να ικανοποιεί τους στόχους και τα όνειρά τους το παιδί. Και ποιος σου είπε ότι είναι γι' αυτό το λόγο έκανε τα παιδιά, να τα πνίγει στις ιδέες σου, στα δικά σου κόμπλεξ, στις δικές σου μειονεξίες. Γι' αυτό θυσιάζεσαι για να λες τα παιδιά τι έκανα εγώ για εσάς και εσείς δεν κάνετε τίποτα. Με το ίδιο φρόνημα είναι. Όταν τον άλλον τον αγαπώ, ποιο είναι στοιχείο της αληθινής αγάπης. Τον αφήνω ελεύθερο να είναι ο εαυτός του. Δεν τον πνίγω. Του δίνω τα όρια να αναπτυχθεί αυτό που είναι. Οποιαδήποτε αγάπη περιορίζει τον άλλον. Ή θέλει τον άλλο να γίνει ότι είμαστε εμείς ή ότι επιθυμούμε εμείς, οποιασδήποτε μορφή σχέση, ακόμα και η σχέση ερωτική και η συζυγία, αυτό δεν είναι σχέση. Είναι εγωισμός, δεν είναι αγάπη. Η ωριμότητα στην αγάπη είναι η δυνατότητα να δώσω ελευθερία στον άλλο. Σε τέτοιο σημείο που αν θέλει να με απατήσει και να με προσβάλλει. Αν δεν δώσω στον άλλο την ελευθερία να με απατήσει, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό το πνεύμα που εκφράζει εδώ. Δηλαδή δεν είναι σκοπός να γίνουμε καλοί. Σκοπός είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Σκοπός δεν είναι να γίνω ηθικά τέλειος. Στόχος είναι να γίνω ικανός να σχετίζομαι, να διαλέγομαι, να κοινωνώ τον άλλο, να μοιράζομαι τη ζωή μου. Αυτή είναι η ουσία της ορθόδοξης πνευματικότητας. Και αυτή είναι η άλλη άποψη σε σχέση με τον δυτικό χριστιανισμό, που θέλει τον άνθρωπο να είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός νομοταγής πολίτης. Η ορθόδοξη παράδοση είναι κάτι άλλο. Θέλει να κάνει τον άνθρωπο πρόσωπο, να μπορεί να αγαπά, να σχετίζεται, να κοινωνεί, να συμμετέχει, να μοιράζει τη ζωή με τον άλλο. Και αυτό θα του γεννήσει τη συνείδηση να είναι έντιμος και τίμιος με τον άλλο. Άρα η εντιμότητα και η ηθική δεν είναι αποτέλεσμα της υπακούσης σε κάποιο νόμο, αλλά είναι αποτέλεσμα της ελευθερίας της σχέσης. Γι' αυτό βλέπετε οι Γερμανοί τι είδος έχουνε. Σ' όλα τέλη. Εργαζόμενοι στην οικονομία τους, στην εργατική τους τάξη, τι κάναν. Οι Γερμανοί κάναν θεόν τον νόμο. Κάναν θεόν την εργατικότητά τους, αλλά ένα νόμο απρόσωπο. Γι' αυτό εμείς με μια άλλη παράδοση είμαστε μέσα στη γυφτιά μας, γιατί δεν βρήκαμε τον προσανατολισμό αυτής της παράδοσής μας. Και αυτό που είναι σχέση, που είναι αγάπη, που είναι μοίρασμα, τι έγινε, λαμογιά. Που είναι μια αρνητική αλλά σχέση. Όταν κλέβω τον άλλο είναι σχέση πάλι. Σχέση, είναι αρνητική σχέση. Είναι έκφραση της ελληνικής νοοτροπίας αυτό το πράγμα. Η Ορθόδοξη παράστηλη, να έχει σχέση, όχι να κλέβεις, να προσφέρεις. Ο Θεός μας έκανε πρόσωπα και θα κριθούμε ανάλογα τι είδους σχέση έχουμε. Θετική ή αρνητική. Ο Ευρωπαίος δεν μπορεί να έχει σχέση. Έχει σχέση με τη δουλειά του, με τη βιομηχανία του και με τα χρήματά του και με την οικονομία του και με τον νόμο του. Δεν μπορεί να εννοήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο Έλληνας έχει έναν παραλογισμό, έχει μια αντίφαση απίστευτη. Εκεί που το βλέπεις Χριστό γίνεται διάβολος και αντίθετα. Γι' αυτό η εξυγίανση είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει τίμιος γιατί του το λένε οι νόμοι. Πρέπει να αγαπήσει για να γίνει τίμιος. Αυτό βεβαίως είναι το τέλειο. Και επειδή δεν είμαστε σε αυτήν την τελειότητα, είναι αναγκαίο κακό και ο νόμος. Αλλά άνθρωπος όμως που φέρει το πνεύμα του Χριστού δεν κοιτάει να βρει μέσα για να του γίνουν διευκολύνσεις, αλλά ψάχνει τρόπο να αναπαύσει, να προσφέρει. Όχι να βρει έναν πλούσιο να πάρει χρήματα, να βρω τώρα σαν ενορία έναν πλούσιο βιομήχανο να αρπάξουμε γιατί έχουμε ανάγκη στην εκκλησία και αυτοί οι καλοί χριστιανοί να μας δώσουν. Η αγωνία της εκκλησίας δεν είναι να πάρει να δώσει. Αυτή οφείλει να είναι. Λοιπόν, δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό», παράδειγμα τους χάρη τον θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και εμπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Να το επαναλάβουμε. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό», παραδείγματος χάρη τον θυμό, την λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται, λέει, στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Είναι αυτό ακριβώς. Μπλέκει ο άνθρωπος με τους λογισμούς του. Δημιουργεί φαντασίες, δημιουργεί καταστάσεις και τελικά χάνει το στόχο. Ρίξου, λέει, με ορμή, για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίγγιξει και δεν θα μπορέσεις τίποτα να κάνεις. Μην πολεμάτε απευθείας τον πειρασμό. Μην παρακαλείτε να φύγει. Μην πείτε «πάρ τον Θεέ μου». Τότε του δίνεται σημασία και ο πειρασμός σφίγγει. Αυτό που λέγαμε και πριν. Επικεντρωνόμαστε στον πειρασμό και αποκτά νόημα. Ποια είναι η πιο σωστή στάση, η περιφρόνησή του, η αδιαφορία. Μα με πνίγει, μα θυμάμαι τις ενοχές μου. Η αδιαφορία και η προσευχή. Μα τόσο γαϊδουρή είσαι, τόσο ανέστητος είσαι, τόσο αδιάφορος είσαι, τόσο ασυνείδητος είσαι. Ανάλογα, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Από τι εξαρτάται, αν ο άνθρωπος αγαπά ή όχι τον Χριστό. Υπάρχει η σκλήρινση και η πόρα της συνειδήσεως και υπάρχει και η διάκριση που δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να καταπνιγεί στην ενοχή και να μπορεί να κοινωνεί του Χριστού, να μπορεί να διαλέγει με τον Χριστό, να μπορεί να αναφέρεται προς τον Χριστό, να μπορεί να ελπίζει στον Χριστό. Γιατί παρόλο που λέτε «πάρ τον Θεέ μου», βασικά τον θυμάστε και τον υποθάλπετε περισσότερο πειρασμό. Η διάθεση, δέστε εδώ διάκριση για να καταλάβουμε, γιατί μπορεί πολύ να μπερδευτείτε απόψη. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει. Υπάρχει εσωτερικά η διάθεση για αλλαγή, σιωπηλά, ήρεμα. Αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή χωρίς να φαίνεται. Δηλαδή θα υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου να απαλλαγεί από τα πάθη, αλλά θα υπάρχει μια λεπτή αίσθηση μέσα του. Θα γίνεται μυστικά. Θυμηθείτε εκείνο που λέει η Αγία Γραφή, μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς σκόπο. Αυτή την προσπάθεια κάνω και εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμακτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνομαι στην αγάπη, μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια και τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και εντρίφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει την καρδιά μου. Συγχρόνως, εύχομαι, ανοίγοντας τα χέρια μου με λαχτάρα, με αγάπη, με χαρά, και ο Κύριος με ανεβάζει στην αγάπη Του. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε εκεί. Τι λέτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι ανέμακτος? Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα να θυμάσαι τον θάνατο, την κόλαση, τον διάβολο. Έτσι από φόβο και υπολογισμό αποφεύγεις το κακό. Εγώ ελάχιστος δεν εφάρμοσα στη ζωή μου αυτούς τους τρόπους που κουράζουν. Φέρνουν αντίδραση και πολλές φορές αντίθετο αποτέλεσμα. Η ψυχή, και όταν μάλιστα είναι ευαίσθητη, εφραίνεται στην αγάπη και ενθουσιάζεται. Ενδυναμώνεται και μετασχηματίζεται και μεταποιεί και μεταστοιχιώνει όλα τα αρνητικά και τα άσχημα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο, δηλαδή αυτό το δρόμο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη. Στους κανόνες, λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, Ευαγγέλη. Αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Αλλά σε αυτό ακριβώς το σημείο μπερδεύω με τους δύο δρόμους. Ο δρόμος της αγάπης και ο δρόμος, ας πούμε, της σκληρής άσκησης, του πολέμου, των παθών κτλ. Δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, τη ζωή μου πάρα πολύ. Με αγαπάει, ναι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Και ρώτησα στο Άγιο Όρος. Όλοι αυτοί, ο Γιώργος μου, ο Ιωσήφος, δικαστής Παναγιωσκαλή, όλοι έχουν κάνει σκληρές ασκήσεις και τα λοιπά. Κάνανε λάθος. Και ο Γέρο Πορφύριος έκανε σκληρή άσκηση. Ο Βαγγέλης λέει είναι από τα καλύτερα βιβλία που διάβασα αυτό, αλλά σε αυτό το σημείο είχα ένα πρόβλημα. Αυτό το δύο δρόμο το πρόβλημα. Και λέει στο Άγιον Όρος, έχουν πολλά παραδείγματα ασκητό με σκληρή άσκηση. Και σου λέει ο Βαγγέλης ότι και ο Γιώργος Πορφύριος έκανε σκληρότατη άσκηση. Δεν έχει να κάνει αυτό με την ποιότητα και την ποσότητα της άσκησης, αλλά την τοποθέτηση της ψυχής εναντί της άσκησης. Δηλαδή έγινε με φόβο, με σφίξιμο ή με εμπιστοσύνη στον Θεό. Δηλαδή έχει να κάνει με τη διάθεση της ψυχής όταν έγινε αυτή η άσκηση. Όταν γίνεται κάτι με αγάπη, να σου το πω απλά. Είσαι παντρεμένος χαίρεσαι την γυναίκα σου και την αγαπάς, είσαι ερωτευμένος και κάνεις τα πάντα. Δεν το αισθάνεσαι σαν κόπο, γιατί την αγαπάς. Αν αρχίζει να κρυώνει η καρδιά σου και λες πρέπει να το κάνω γιατί πρέπει να είμαι στο σύζυγος, κάνεις τα μισά και είσαι εξαντλημένος. Έχει να κάνει λοιπόν αυτό, όχι με τι. Δεν είναι εδώ να είμαστε τεμπέλες και να μην κάνουμε κάτι άλλο. Τι λέει, να επιδοθούμε στη λατρεία του Θεού. Και αυτό είναι άσκηση. Και η προσευχή και η νηστεία και η λιμοσύνη. Αλλά κέντρο είναι ο Χριστός. Αλλά δεν γίνεται μια αγωνία. Δεν αγωνιούμε για τα πάθη μας. Αγωνιούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Καταλάβατε, έχει να κάνει λοιπόν με τη διάθεση του ανθρώπου όταν αγωνίζεται, με τη στάση της καρδιάς του. Έχει να κάνει με την εσωτερική στάση έναντι αυτού του αγώνους. Ο κανόνας τι εννοείται. Κανόνας τι λέει εδώ, όταν λέει κανόνες. Αι, κανόνας τι εννοείται εσείς. Σου δίνει μια κατεύθυνση πώς να προσεύχεσαι σύμφωνα με τις δυνατότητές σου και αυτή η προσευχή πρέπει να γίνει με απλή καρδιά, χωρίς άγχος και αγωνία. Δεν έχει να κάνει αυτό αν θα προσευχηθώ και τι προσευχή, ασφαλώς και προσευχή αυτό το αναφέρει εδώ. Αλλά χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, με καλό λογισμό, με καλή διάθεση. Πάντα, πρέπει να κάνει και σε σχέση με τους άλλους, δηλαδή στον άλλο να βλέπεις το καλό. Πολύ ωραίο αυτό που επισημαίνετε. Αυτό που λέτε, λέει το όνομα σου. Η Ανθούλα λέει αυτό έχει να κάνει και σε σχέση με τους άλλους, τι διάθεση θα έχουμε. Πολύ ορθό βεβαίως. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος έχει αυτό το ήθος, είναι καρδιά αυτός ο άνθρωπος. Είναι ευαισθησία, είναι ελευθερία. Είναι κυμπαροσύνη, είναι αρχοντιά. Είναι ελευθερία, είναι δόσιμο. Και εκ των πραγμάτων αυτό το ήθος σε μορφώνει. Σου δίνει αγωγή και έχεις αυτή την ίδια στάση και προς τους άλλους. Είσαι ποιητής. Είσαι συγχωρητικός, δεν έχεις κατανόηση, δεν κρίνεις, δεν κατακρίνεις. Τι σημαίνει, μα λέει ο άλλος, εγώ το βλέπω αυτό που κάνει, πώς να το κατακρίνω. Βλέπω και δεν βλέπω. Μυστικά καταλαβαίνω, αλλά δεν το κάνω, δεν του δίνω τροφή μέσα μου. Πού έγινε το ζήτημα που αφήσετε, που επικοινωνήσετε. Σε αυτό ακριβώς, ζητώ τον Χριστό. Ζητώ το έλεος του, ζητώ τη χάρη του. Ακόμη και να ζητήσω μία χάρη από τον Θεό, δεν αντιτίθεται εδώ γέροντας, αλλά τη συνδέει με το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή και να ζητήσω κάτι πρέπει να το συνδέσω με τον Χριστό. Δεν θα το ζητήσω για να είμαι εγώ καλός, αλλά για να είμαι μαζί Του. Να προστατευθεί η σχέση. Και αυτό που θα ζητήσω δεν το ζητώ με σφίξιμο εσωτερικό, με αγωνία, με άγχος, σαν από εμένα εξαρτάται, σαν εγώ υποκαθιστώ τον Θεό. Είναι αυτό που λέει η Εγγραφή, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ξέρει ο Θεός τι χρειαζόμαστε. Μη βατολογείτε. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια ότι χρειάζονται αυτό, χρειάζονται εκείνο. Αυτά σου όπλα. Αυτά. Μου βάλανε εδώ γυναίκες ότι αύριο έχουμε καθαιρετικότητα στον ναό. Μετά από όλα αυτά καθαιρετικότητα ναού. Και αυτά χρειάζονται. Λοιπόν, Πάτερ, για την καθαιρετικότητα του ναού αύριο να ανακοινώσετε. Σήμερα το ανακοινώνω και αύριο. Όσες γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν. Το πρωί. Αντρική φωνή ακούστηκε. Εκτός αν ήταν μια χοντρή γυναικεία φωνή. Είστε καλά, τα πούμε. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.